أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Zümer suresinin 49. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettireceğiz. Üniversite öğrencileri yaz tatiline ayrılırlarken, "Hocam, bir tarih kitabı, tarihle ilgili bilgi almak istiyorum. Ne okuyayım?" dediklerinde, "Kur'an okuyun" diyorum. Hani bir belirli bir bölüm okuyacaksanız o ayrı. Hani bir Selçuklu'yu okuyacaksanız, Osmanlı'yı okuyacaksanız, Osmanlı'nın da Fatih dönemini okuyacaksanız o ayrı bir iş. Ama tarihten ibret almak, bize ibretli sahneleri en doğru şekliyle öğrenmek istiyorsak o zaman Kur'an okuyacağız diyorum. Biri soruyor, "Hocam, psikoloji ile ilgili bir eser okumak istiyorum." diyor. Ben de diyorum ki, "Kur'an oku." Mutlak surette çağımızda yaşayan veya yaşamayan sahasının uzmanı kişilerin kitapları da değerli kitaplardır. Ama onlar insana ve insani olaylara İnsan gözüyle baktılar. İnsanı insan yorumlayamaz. Ne kadar yorumlamaya çalışırsa çalışsın, yorumlayamaz. Hani 50 yıllık evliliklerini devam ettiren eşler arasında çok da uyumlu devam etmişlerdir. Bey hanımına, "Vallahi anlayamadığım çok tarafları var. Çok iyi de geçiniyorlar." Veya hanım beyine, "İki bismillah" diyor. "Yani bu yönünü ilk defa görüyorum" der. Ve biz bütün yönlerimizi kendimiz bile farkına varmadan bu dünyadan gideceğiz. Başkalarının bizi her şeyimizle anlaması o mümkün olmayacaktır. Ama bizi yaratan Allah Celle Celaluhu bizim psikolojimizi de en iyi bilen odur. Onun için psikoloji ile ilgili kitaplar okurken başta Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. İnsanla ilgili neler söylemiş çıkarınız. İnsanı tarif eden ayetleri çıkarınız ve ondan sonra diğer kitapları da okuyunuz. Burada Zümer suresinin 49. ayet-i kerimesinde Rabbim diyor ki: "Feiza messel insane durrun da'ana." İnsana bir zarar dokunduğunda hemen bize dua eder diyor. Hani bir fıkramız vardır. Gemi batmak üzeredir. Kaptan bütün çalışanlarını ve gemideki yolcuları da batmaması için görevler vermiştir. Baltayı getirdir, ipi getir gibi hizmetler vermiş. Bakmış ki gemi batıyor. "Ne getirelim kaptan?" demişler. Kaptan, "Salavat getirin" demiş. Bitiyor. Ağır hasta acısı ayyuka çıkıyor, feryadı ağrılarından. Doktora gidiyor. Doktor tıbbın bulduğu bütün uyuşturucu ilaçları vuruyor ama ağrı dinmiyor. Bas bas bağırıyor. Bir gün doktora ümit, iki gün doktora ümit beslerken ümitler kesiliyor. Hatta doktor bile diyor ki, "Allah'tan ümit kesilmez. Hastanızı eve götürün, iyi olur" diyor. Ve hastamız bu sefer hem doktorun verdiği ilaçlara devam ederken Allah'a biraz daha fazla yöneliyor. Yönünü kıbleye dönmezken bir gün çok sevdiği milyarlarca dolar servet bırakan babası vefat ediyor. Üzüntüsünden, kederinden cenaze namazına katılıyor ve o hafta da cuma namazına gidiyor insanlarımız. Bak Rabbimin tarif ettiği insan bu. Bunu siz biliyorsunuz, Türkiye'de olan olaylar bunlar. Ama şimdi bir daha insanın öbür yönünü gösteriyor bize. Sümme izâ havvelnâhu nimeten minnâ. Tarafımızdan biz ona bir nimet bahşettiğimizde kâle, diyor ki innemâ utîtuhu alâ ilmin. Bu bana bir bilgi üzerine verilmiştir. Ben bunu bileğimin gücüyle kazandım. Alnımın teriyle kazandım. Aklımla kazandım. Bilgimle kazandım. Gibi sözler söylemeye başlar. Muhterem seyirciler, bunu görüyorsunuz değil mi çevrenizdeki insanlardan? Halbuki ondan daha bilgilisi aynı servete sahip olmadı. Ondan daha çok çalışanı da olmadı aynı servete. İlkokul diploması olmayan, konuşmasını da fazla bilmeyen, Türkçe'de bile zorluk çeken insanımız yanında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi okullarından mezun, iki dil bilen, üç dil bilen insanları çalıştırıyor. Bunu da biliyorsunuz. Efendim, kuralını biliyordu. Bakınız, bir kere çalışmayı, ben burada çalışmayı sakın ha aklınızdan geçirmeyin. Çalışmayı ihmal edin demiyorum. Ayeti daha önce okuduk. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsanın insana ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor Rabbimiz. Çalışmak devam edecek. Herkes çalışacak. Gücüyle, akıl gücüyle, bilek gücüyle, itibar gücüyle, bütün sahip olduğu güçleri meşru zeminlerde kurala uygun bir şekilde çalıştırmaya devam edecek. Ama şunu da bilecek: neticede kazandığı veya kazanmadığı konusunda Allah Celle Celaluhu'ya yönelecek. Verirse de Allah Celle Celaluhu veriyor diye şükredecek. Vermezse de sabretmesini yine bilecek insanımız. Yani vermeyince de hırsızlığa, yolsuzluğa, gaspçılığa, vurgunculuğa, efendim talana yönelmeyecek, hortuma yönelmeyecek. Rabbim diyor ki belhiye fitnetün. Bu bir imtihandır. Fitne kelimesi imtihan manasına gelir. Dinden döndürme olayının adı da fitnedir. Bu bir fitnedir diyor. Velakinne ekserahum la ya'lemun. Ancak insanların birçoğu bunu bilmezler. İnnemâ emvalukum ve evladukum fitne der bir başka ayet-i kerimede. Mallarınız da evladınız da sizin için birer imtihan sorusudur diyor Allah Celle Celaluhu. Sahip olduğumuz her şey, yani bu ele sahibiz, bu bizim imtihan sorumuzdur. Bununla sevmek varken dövmek değil. Bununla vermek varken dilenmek değil. Yani bu bizim imtihan sorumuzu en iyi cevaplandırmamız gerekiyor. Verici durumunda olalım. Dağıtan durumunda olalım, çalışalım. Döven değil, seven durumunda olsun aynı el. Savaşçı değil, barışçı olsun aynı el. Ama birileri ki fitne meydan, fitne ateşleri yakıyor, dünyayı aleve veriyorsa, o zaman onu durdurmada da bu el kullanılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuş. Men ra'a minkum munkeran fel yugayyirhu biyedihi. Kötülüğü gördüğünüzde onu elinizle engelleyiniz, değiştiriniz. Kötülükten iyiliğe değiştiriniz diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. 50. ayet-i kerimede قَدْ قَالَهَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Hani kendisine nimet verildiğinde vereni görmüyor bir adam. Verene de inanmıyor da diyor ki bir bilgiyle ben bunu elde ettim diyen adam var ya, o sözün yalnız ona ait olmadığını, daha öncekilerin de aynı sözü söylediğini söylüyor Allah Celle Celaluhu. Ama o kazandıkları mallar onları kurtarmadı diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, bunu her gün namazınızda okuyorsunuz siz. Ma avna anhu maluhu ve ma keseb. Ekonomik gücü de, askeri gücü de ona fayda vermedi. Ebu Leheb'den bahsederken. Mekke parlamentosuna dayanıyordu sırtını. Çocukları vardı, malı vardı ama zayıf gördüğü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inananları her geçen gün çoğaldı. Ebu Leheb helak oldu gitti. Mekke sevgili Peygamberimizin eline geçti, fethedildi. Ve o günden bugüne kadar da milyarlarca insan İslam'la şereflendi. Gelişen Allah'ın dini oldu. Kaybeden, biz bunları aklımızın gücüyle, bileğimizin gücüyle, alın teriyle kazandık. Allah'ın bu işte hiçbir müdahalesi yoktur diyenler hep kaybetmişlerdir. Bir de hani bir Türkçe'de de bir atasözümüz var. Bu güneşin altında söylenmedik söz kalmadı diye. Mekkeli müşriklerin söylediklerini de Rabbim ondan öncekiler de aynı şeyleri söylemişlerdi diye haber verir. Yani Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a neler söylemişlerse daha önce Firavun Musa Aleyhisselatü Vesselam'a söylemiş. Nemrut ve etrafındakiler İbrahim Aleyhisselam'a söylemişler. Aynı şeylerden bahsediyorlar. Teşâbehet kulûbuhum diyor Rabbimiz. Bunların kalpleri birbirine benzer. Bir başka ayet-i kerime de bunu şöyle açıklar Rabbim. Peki daha önce